Τα πράγματα είναι απλά. Καθαρό φορολογητέο εισόδημα για το 15, 18.000 ευρώ. Ο Άλες Αρχικόπουλο, 1.500 ευρώ το μήνα. Εισφορά αλληλεγγύης, φόρος εισοδήματος, 75% προκαταβολή, όλα αυτά 8.500 ευρώ. Άρα πάμε στα 9.500. Έρχεται φέτος ο ΕΦΚΑ, λόγω του 18χάρικου που υπήρχε, 420 ευρώ το μήνα, δηλαδή 5.000. Καλό στο φίλο μας τον ΕΦΚΑ. Άρα τι έχουμε, γύρω στα 4.000 το μήνα, επιχειρηματίας, που δήλωσε 18.000, έτσι. Καλά σου τι είπαν οι άθλοι ότι είσαι σεξιστής και όλα αυτά. Χαζομάρες, μην πιάσει ένα μουνί, αμέσως σεξιστής. Άντε μωρέ οι άθλοι κομπλεξικοί που είναι, μπροστά το παίζουν οι Πουριτανοί και πίσω ένα έως ξεριόργια. Αχ και να ήμουν Αθήνα να σε πετύχαινα και να σου... Αχ που είσαι μωρή. Μακριά είμαι, Κρήτη, Ρέθυμνο. Έχεις μουστάκι, μίλα. Όχι, όχι, το βγάζω. Το βγάζει. Λίγο είναι, δεν είναι πολύ. Μωρή σκέψου και μας σου μερακλείδες. Έλα, κάνω αποτρίχωση, έλα, είμαι μια χαρά. Αυτός είναι σεξισμός. Αυτό είναι αποδοχή του σεξισμού. Η γυναίκα είναι φυσικά όπως είναι, με το παχύ το φρύδι, τη μιστάκα, την τρίχα στη μασχάλη να γουστάρουμε. Άμα με θες έτσι, εντάξει. Πώς σε θέλω, Κρητικιά, όταν πάμε Κρητικιά ξέρω τι θέλω. Άμα ήταν θα πήγαινα με ρουμελιώτησα. Να βλέπεις τώρα αυτός που σου λέει για τον Golden Boy, ας πούμε. Φτάνει το μυαλό του ότι αυτή ήταν η όλη ιστορία. Ε, οι φτωχοί να γίνουν φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Φτάνει το μυαλό του μέχρι εκεί. Κανενός. Πιστεύαμε ότι όλες οι πολιτικές γίνανε για να γίνουν οι φτωχοί πλουσιότεροι και οι πλούσιοι φτωχότεροι. Έτσι, καλά, ότι είναι κάποιοι που το νομίζουν, η αλήθεια είναι. Ήμουνα και στο λεωφορείο τώρα και ήταν ένας γέρος Λαχιοπόλης. Ήταν λέει ανάπηρος, λέει και που λέγε Λαχία. Ανάπηρος στο μυαλό του είπε ένας ότι ήταν. Τέλος πάντων και αντέδρασε. Ε, όχι, λέει, εγώ λέει, έχω βγάλει το γυμνάσιο, αλλά είμαι, λέει, ξύπνη. Επιχούντας περνάγαμε καλά. Είναι όντως ξύπνιος. Πώς έβγαλε το γυμνάσιο είναι ένα ερώτημα. Είναι όντως ξύπνιος. Για να πιστεύει ότι επιχούντας περάσαμε καλά, είναι ξύπνιος. Είναι ξύπνιος επίπεδου Άδωνη. Που επιχούντα περνούσαμε καλά. Πλεύρη. Καλά. Πλάκα, πλάκα, ο Καμπουράκης με ερεθίζει σαν ακροατή, έτσι. Νομίζω σε ερεθίζει η ώρα έτσι κι αλλιώς, όποιος και να είναι. Πριν ήταν η Κάτια, τώρα ο Καμπουράκης, κάτι σου κάνει η ώρα. Βγάλε έναν από τη Ρουμανία εκεί πέρα, έναν Ηλία. Καταρχήν, δε φίλε, για να δεις τη διαφορά μας. Εγώ τον έχω βρήσει τον Τσαουσέσκου, αλλά είπε ο άνθρωπος ότι όταν έφυγε άφησε υποδομές για τη θέρμανση και για τα ιστορίες. Και είπε για τη Ρουμανία ότι έχει 5% ανεργία, ότι οι μικρές επιχειρήσεις μέχρι 100.000 φοροντολογούνται, λέει, με 1-2%. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πάνω από 100.000 από το 25 το κάνανε 15 και τα τρόφιμα έχουν ΦΠΑ μόνο 9%. Και γενικά είπε τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ζητάνε κόσμο με 450 ευρώ. Και εδώ πέρα κάτι σούπερ μάρκετ δίνουν 250 ευρώ στις κοπελίτσες. Λοιπόν, και είπε ότι η Ρουμανία έχει φοβερή ανάπτυξη. Και ακολουθήσαν αυτό το μοντέλο πολιτικής. Όχι φορολογία, σας γάμω και σας δέρνω. Έλα, αγάπη. Έλα, αγάπη μου. Θέλω μια χάρη. Τι θες, μωρή? Ένα κονέ με το Καμπουράκι. Με το Καμπουράκι? Ναι, όλα τα λεφτά δηλαδή. Ανομαλιάρα κι εσύ, είσαι βιτσιός, ε. Ε, ναι. Το θες το Γέρικο, το δημοσιογράφο, τον παλιό, τον πρόστιχο. Ε, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι κακό. Και να μου λέει το χειροκρότημα, μπράβο. Το μπράβο, ναι. Μπράβο! Θες επιβράβευση, ε. Να σε ταπεινώνει ο Καμπουράκι και να σου δίνει επιβράβευση. Πω, πω, αρρώστια. Η συμφωνία πρέπει να κλείσει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όσο κυλάει ο χρόνος θα δοκιμάζονται οι αντοχές της ελληνικής πλευράς και θα ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές της. Μάλιστα. Υπάρχουν ακόμη λοιπόν κόκκινες γραμμές. Αν δεχτούμε το ηχητικό, το οποίο είναι παλιό, δεν είναι φρέσκο, το φέραμε εμείς το σήμερα για να τονίσουμε όλη αυτή τη διαδικασία και τη φράση με τις κόκκινες γραμμές. Ακούσαμε πριν μια παλιά δήλωση του Αλέξη Τσίπρα που έλεγε ότι ήταν μηχανικός πριν αναλάβει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και αναγκάστηκε, αφού τον κέρδισε η πολιτική και η χώρα και ο λαός γενικότερα, να κλείσει το γραφείο του. Και μου στέλνει εδώ πάνω, σε εκείνη την ώρα βέβαια στείλε το μήνυμα. Και το κυριότερο μου λέει, δεν είπες, κλείνουμε και οι υπόλοιποι μηχανικοί τα γραφεία μας σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον Αλέξη Τσίπρα που έκλεισε τότε το γραφείο του για άλλους λόγους εσείς, για άλλους λόγους εκείνος. Αν δεν είχε κλείσει εκείνος το γραφείο του, ίσως να μην το κλείνατε εσείς. Αλλά νομίζω ότι καταρχήν να το κλείνετε και από το Σαμαρά. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα τόσο όσο με τις πολιτικές. Βέβαια τα πρόσωπα υπηρετούν αυτές τις πολιτικές, οπότε όλα έρχονται και κλείνουν τόσο όμορφα, είτε είναι γραφεία, είτε είναι κύκλοι, είτε είναι οτιδήποτε. Υπάρχει όμως η λύση από τον Βασίλη Λεβέντη, τι ακριβώς θα γίνουμε. Αν η Ελλάδα δεν κάνει τις μεταρρυθμίσεις, το μόνο που θα γίνει το ευρώ για 7 χώρες. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα, κύριε Λεβέντη? Από εδώ και πέρα μία οδός υπάρχει. Να βρεθούμε τριτοκοσμικοί, ασιάτες, να γίνουμε.